سورة الهود درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم او لیگلیم یو ثمود یانو تارور دی صالحا چه صالح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو دی صالح علیہ السلام چه قوم دی والله تعالی عبادت کوي مالکم من الہ غیر نشته استاو د پارا کار ساز بغیر د دی الله تعالی نه هو انشاکم دی الله پیدا کړی تاسو من الارض د سمکینا واستعمركم فيها وبعد كري هي تاسو په دې ځمکې فاستغفروا نبخان وغواړي د دې الله تعالی نه ثم توبوا اليه بیا راوګرځي دې الله تعالی ته ان ربي يقينا رب زما چې دې قريب مجيب دې نزدې دې او قبلونکي دین مخکی د دو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام علیهما السلام داغي واقعات ذکر شو. یو واقعات نوح علیه السلام بطور دلیل نقلی او په دې مسله باندې چې العبادت لله وحده دیو الله عبادت کوي او باغې باندې د نوح علیه السلام بیان او د قوم جوابونه او د مولت ورکولو او د وجت قائم دو نفس ذکر د عذاب وی مواقعی د هود علیہ السلام ذکر کړه چې ادیانو ته الله تعالی هود علیہ السلام را لګړي اغه هم دا مسله چې ال عبادت لله وحده بغیر د الله نه بل څوک مرا مدد کوي دی او الله تعالی عبادت کوي د قوم د طرفنا هغه ته جوابونه او بیا د مولت ورکول او د وجت قائمېدو نفس ذکر د عذاب. نو دلته اوس د صالح علیه السلام بیان کیږي په دې مسله باندې چې ال عبادت لله وحده دا دومره ضروري مسله ده چې قرآن تاسو ټول لټوي نو دا الله د وحدانیت مسله چې په څومره تاکید سره قرآن ذکر کړی دا ولی دا د دې لپاره کچر د دې مسلې نه یو سړی خطا شو چرې هم کامیابی دی نشي. د ټولو نیکو جړه چې کوم دی هغه د الله د وحدانیت مسله ده. نو د دې وجې نه په دومره تاکید سره قران دا ذکر کوي او څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې را لېږلي شوی دي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. څومره انبیاء چې را لېږلي شوی دي ټول انبیاء او ذکر الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا یو پیغمبر نشته چې هغه داخل کوته نه دی ویلي چې الله عبادت لله وحده. نن زمنګ په پاکستان ملکی د قران او د شریعت ته تعلیم نه خبره خلق او اگر چې داوه د علمیتوم کوي د مسلې ته اختلافي مسله وي تاسو په خلکو کې اختلافي مسائل چیړي د سره جنگ جګړه جوړيږي ظالم اختلافي مسله دا ده او کنه غیر الله را مدد کولی دا غوتا غیر تا چې کوم نه اختلافي مسله کوي هغه نه د خلکو ته اتفاقي مسله جوړه کړي. اتفاقي مسله خدا ده چې تمام انبیا پر راغلي دي دې ته به اتفاقی او د اختلاف مسله وای. نو د دې وجنه سمودیانو ته راغلی او صالح علیه السلام او صالح علیه السلام چې کوم دی ورته وی اے قوما دیو الله تعالی عبادت کوي او دا علاقه چې کوم دی د مدینې او د تبوک ترمنځ پرته ده. نو صالح علیه السلام ورته وی و قوم دیو الله تعالی عبادت کوي ما لکم من الہ غیر نشتے دیستا دو پارا سوکار ساز بغیر د دی اللہ نا دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر اغا فیروز عبادی رحمت اللہ علیہ لکل دے پا 416 صفحہ ما دے لا الہ الا اللہ مانا کی چی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا دے لا الہ الا اللہ سکڑی دا لا مانع ولا معطی ولا معز ولا مزل الا اللہ نشت دے منا کون کے او نشت دے ور کون کے نشت دے عزت ور کون کے او نشت دے ذلت ور کون کی الا اللہ مگر یو اللہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر یا اللہ عزت ور کون کی تی ذلت ور کون کی تی استا پلاس کی دے ٹول خیر او مانا کئی دے ولا ضارا ولا نافعا ولا مانع ولا معطي الا الله لا اله الا الله معنی کئی چه نظر رس ان کے بغیر دا اللہ دا حکم نہ سوکشتے او نہ فائدہ رس ان کے بغیر دا اللہ دا حکم نہ سوکشتے نہ منہ کہ ان کے بغیر دا اللہ دا حکم نہ سوکشتے او نہ ور کہ ان کے بغیر دا اللہ دا حکم نہ سوکشتے مگر یو اللہ تبارک و تعالی دے چا ور کئی د کلمې په معنی ځان پو کول پکار دی غیر الله برا مدد کوي پیر بابا او شیخ عبد القادر جیلانی دا برات چته ته وای یاره تاسو غیر الله داخل یقول کې دی غیر الله وی ولدی کلمه نه وای کلمه لا اله الا الله نه وای نو اته د کلمې په معنی ځان پو کړی دی صرف په خوله باندې ویلی او کنه په عقیده کې راوستلی نه کلمه چې کم دی هغه عقیده پاغی برابرول دی او عمل پاغی بانی کول دی دانا چی نا پاکی دا کی راولی او نا پی عمل کئی غیر اللہ ترا مدد شوی ویز کلیمہ وام تو 200 کلیمہ وایا نا پاغی مانی مسلمانی نیشتی تر سو فوری چی تا کی دا توحید او دا کلیمی دا لا الہ الا اللہ او دا لان دا چکم دے برابر کری نی نو دا دی وجی نا ورتوی دیو اللہ عبادتو کئی او دا جگڑا طول چکم دے ام پ لکه څنګه چې سوره بنی اسرائیل کې 46 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي کله چې د الله ذکر یوازې په قران کې ذکر شي نو دیبا نفرت کوي د دې خبرې نه نو جګړه د الله په توحید په مسله کې وا نو صالح علیه السلام ورته وی دی الله عبادت کوي او دا ار دور کې چې چا هم د یو الله تبارک وتعالى د عبادت تفاره دعوت ورکړي دي نو مخالفین دا ویلي دي چه دا خمونگ نشو منلی نو دا غیر دا پارا بنی اسرائیل کی وی ویزا ذکر تربک فی القرآن وحدا کل چی یاد کری شی رب ستا پا قرآن کی ایک یوازی چه بغیر دا اللہ نبل سوک سنی شی کولی نو سوی قرآن سوی ولو علا دبارهم نفوران نو ووڑی پا خپلو شاگانو مانی نفرت کون کی دا دی مسئلے سرا چه مانا بلا مسئلہ دا لندر زی روز اشپا پو جماعت کی چه کم ده نو بس دا هوای چه بغیر دا اللہ نبل سوک نشی کوله لکه مسئله خوم دا دا چه دا دی نیز دا کری نچر تکیگی دا رنگی اللہ تبارک و تعالی ام دغا مسئله پو سورت الزمر کی 46 نمبر آیات کی 45 نمبر آیات کی کل چه اللہ یکی واد یاد شی نزرون و دا مشرکی نو تنگ شی چه سوک توحید نمانی نو پرمائی وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين كلچ یاد کرشی اللہ کی آواز پہ قرآن کی اشمعزت قلوب الذين نتنشی زلون دا کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان راوڑی پہ آخرت ماندے نو دلتے والا حسو لچا پہ ذکر خوشحالی گی اللہ پاک آغا خلقم ذکر کردے پس خوشحالی گی وإذا ذكر الذين من دونی کلچ یاد کرشی بغیر دا اللہ نا نور خلق اذا هم يستبشرون ناسا في يوم الذي خوشال زير ور کئی مړه مساله دی ته وای وګور ورته معین الدین اجمیری یہ زمین اور اسمان تیری چې ورته وای چی معین الدین اجمیری دومره اختیار او جسمک اسمان دا په اختیار کیو اوه هو هو ای مساله خوم دا ده بیا جمعتونو کې یو بل او زیر ور کئی څنګه خپل علم راغلی ویرا څومره خپل مسئله وکړه د اولیاء او قیمت دی خلکو سره دی مړه هغه خلک چې سپکی اولیاء کرام هغوی سره د دې څه ځان ته توحید والوئ چې شیخ عبدالقادر جیلانی او معین الدین اجمیری او دا چې کوم دی علی اجویری دا څه نشي کولی پیر بابا څه نشي کولی بیزتی وکړه یاره دا اولیاء ځان ته توحید والوي ځان ته توحید والوي. او چې کله ته ورته ووایې چې اختیارات خو ټول نه دي نور د دې په حکم او کوزیږي او راخیږي وایي او هو هو مسله خو همدا ده. الله څومره لوی طاقت ورکړی دی اولیاء کرامو ته. هلکه د نه مخکې دا کارونه چا کول چې دی لا نو پیدا هغه طرف ته لغلې لاړ شه پته به درته ولګي. نو دغه مسله هم جګړه په دې کې ده همیشه د پاره چې د الله د وحدانیت په مسله کې خلکو همیشه د پاره د پیغمبرانو هم خلاف کړی دی او تر د قیامت پورې په هر دور کې خلک چې کوم دی نو به خلاف کوي د دې مسلې نه. خو ته به څه کوې وګوره د انبیاء علیه الصلات والسلام تعلیمات ته ته به د الله د توحید مسله بیانوې ورته به وایې چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. ولې هو انشاکم دی الله پیدا کړی تاسو من الارض د ځمکې نه واستعمرکم فیها او باد کړی تاسو په دې ځمکه کې. الله د ځمکې نه آدم علیه السلام پیدا کړو د خاورې نه د خټې نه او بیا د هغې نفس الله تبارک و تعالی د خوراک لپاره د ځمکې نه غلې دانې میوې راوچتې کړې. غلې دانې میوې چې ته وخورې تاکي طاقت هغه نطفه ستا په ملا کې چې کوم دی د پلار په ملا کې د مور په سینه کې هغه نطفه د دغې خوراک نه جوړېږي او بیا هغه نطفې چې یو بل سره میلاو شي الله د هغې نه بچي پیدا کوي لکه هغه هم د ځمکې نه خوراک په ذریعې سره خدای پاک پیدا کوي. نو د دې وجې نه الله د ځمکې نه پیدا کړی او آباد یې کړی هم په دې ځمکه کې او چې کله مړ شو نو هم دې ځمکې ته به ځو او چې کله راپاسو هم د دې نه به د الله په حکم سره راپاسو. فاستغفروه نو بخانه وغواړئ د دې الله نه ثم توبو الی بیا توبې وباسئ دې الله ته کړي ګناهونه د ته الله معاف کوي که شرک مو کړی دی صالح علیه السلام ورته وایي الله نه بخانه وغواړئ الله به تر تیر ګناهونه ټول د شرک مات کړي. که چا هر څوره کاله بدی کړي ناکاره کارونه کړي الله تبارک وتعالی په حضور کې توبه وباسله او الله ته راګرځېدل او دغه عمل پرې خودل او نیک عمل کول الله تبارک وتعالی داسې بچا دی چې ورته وایي ان ربي قریب مجیب یقینا رب زما ډیر نږدې دی او قبل اونکي دی نږدې هم دی او څوک چې دی غواړي قبل یوم نو هغه ته راوګرځي چې هغه دته ګناهونه معاف کړي هغه ډیر نږدې دی. لرو پسې څه نه ځي چې تاسو غیر الله لټوي بغیر د الله نه بل څوک یو به یو خوا رواني بل به بل خوا رواني لکه چرته ځي نن د پلانکي بابا عرس دی کوم ځای کې دی یاره بری امام کې دی دا گاڑی به جنډې به پې لګېدلې ډول سورنا به پې د پاسه غږېږي چرته ځي یاره غرس لځو نن هغه مخامخ اومه چې کوم دی هغه ټنګ ټکور هغې ته وګوره چې د شریعت نه خلاف او هغه تللې د شریعت نه خلاف او هلته هغه پیسې لګول او دومره تکلیفونه کول الله په خپل کور کې ساجت دی چې د بل په در کې غواړم په خپل کور کې کردیګار دی رب زما چې په خپل کور کې دی الله تبارک وتعالی تا ته د مرۍ د رګ نه نږدې دی ته سله سفرې کوي. او د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی لا تشد الرحال الا ثلاثه المساجد تاسو به دریو ځایونو علاوه د ثواب په نیت چرته نه ځئ. یو مسجد حرام یو مسجد نبوي د دې وجې نه چې عمرې له ځئ د روزې نیت په څوک نه کوي وره نیت به د څه کوي د مسجد نبوي نیت په کایله به تاته چې کوم دی د مدینې د تلو ثواب میلاویږي د مسجد نبوي نیت په کای او په هغې کې یو مونځ په 1500 باندې دی او په بیت الله کې یو مونځ چې کوم دی هغه زر باندې دی او په بیت الله کې یو مونځ چې کوم دی نو په 100,000 دی. او مسجد اقصی دریم نمبر نبی علیه السلام یاد کړی دی چې هغې ته د سفر په نیت تلی شي الله تبارک وتعالی د دې ظالمانو د لاس نه د مسلمانانو په زړونو کې تړپ د پاره د جهاد کې نه چې ټول په یو ځای شي او دا اسرائیل یو موټی دی چې اوچتې کې او دا ځای ته خپل واخلي. امین وایا الله تبارک وتعالی دې ټول بچیانو مسلمانانو کې دا غیرت پیدا کړي مونږه ډیر زیات کمزوري شوې الله دې زمونږه کمزوري چې کم دی په قوت سره بدل کړي او مونږ کې دین سره مینا محبت او د نبی علیه السلام دا حدیث مطابق چې مونږ یو بدن شو چې یو ځای کې یو مسلمان ته تکلیفي چې ټولو ته تکلیفي الله دې مونږ د دې لپاره ټول یو رونه رونه کړي. نو د دې وجنه الله قریب دی بل چا پسې سره ګرځي دور لري نزد دے اللہ تبارک قالو یا صالحو نوی دی اے صالحا کدو کنت فینا مرجوان ویت پا منکی امید والا قبل هازا مخید دینا اتنہانا ایت منگا منکائے ان نعبد ما یعبد آباؤنا دے عبادت تاغینا چی عبادت ایکو زمنگا مشرانو و اننا لفی شک مما تدونا الیہ او منگا خام خواب شک کیو دا آغی سنا چه تمنگا را بلی اغیتا مریب شک پا شک کی پراتا شک کون کی صالح علیہ السلام تا وی تا خود دیر خسره وی ولی پیغمبران تا استفا تا نبی علیہ السلام چه کل خلق را جمع کورتا وی زتا سو کسنگ سره بسی ورتا وی دیو صادق و امین سره پیغمبر ار یو صادق و امین و تا خود دیر کل سره وی دار چا دن امیدو نو چیرت و زمنگا غزور دین دا سی را جونده که چی که منگ کسی کمی را کمی نو منگ کمی با برابر کو تا خو منگا دیر زیاد صادق انسان وی تا خو دیر زیاد چی کم ده اصلاح کون کی انسان وی تا خو دیر دو چتی مرتبه والا اخلاقو والا انسان وی تا خو پا منگ کی او مقامو منگوی چیرت با منگا تا ندیر امیدو نو چی زمنگ دا پلار نکا غد دین چی کم ده غب تو که منگ نس کمی زیادی اغا با برابر که او تو دا غی پلار نی که دا دین بر مخالف شوی او تو منگ لبل دین لطای بغیر دا غی نبل دین منگ لطای او دا عام قاعده دا قرآن کریم چی بیان کرده چی کل هم حق فرست راغلی دی او پیغمبران راغلی دی او دعوت دا لا اله الا الله پیش کرده او خلق که دا غیر الله دا عبادت نمانی کرده نو خلقو توی تو منگ دا آغی مسالې نه منې کوي چې زمونږ پلار نیکه کوله موږ دا نشو پرېښودی زمونږ په ملک کې هم بده ته دغه وي ولې زمونږ دا پلاران جهنم کې دي سم چې ته وایره چې ته وایي څوک نه منیا کافر دی مشرک دی ولې د هغې کوم ځای دي زما د هغې سره وایه څه کار دی علمها عند ربي لا يضل لا يضل ربي ولا ينسى موسی علیه السلام ته یې څه ویلي و هارون وایي زمونږ د مشرانو هغه ته وایي مشرانو سره زما څه کار دی دا غی کار والا شوی دی چاہتا زما رب چکم نی لا یدل ربی ولا ینسا نہ خطا کی گی او نہ تیری گی دا غی مخلوق اغا سر دی زما دا غی سر سکار نیشتی اصلا چی جگڑا شغرو کی چی اغا جہنم کی دی او دا دی او آغا دی اسان خبر آتا قرآن قولی دی علم ها اند ربی دا تیر خلق و علم دا اللہ تعالی سکا دی نو زمنګ دا غی شیز نه ته منی کای چې زمنګ مشرانو یې کړی دی او مونږ په شک شک کې غورځای استاد دې خبرونه خو مونږ په شک کې پراتی یو قال یا قوم نو عیسی علیه السلام اے قوم ارئیتم ان کنت علی بینه خبر را کای مالا کای یم ز په واضح دلیل باندې من ربی دې طرف درب زمانہ و اتانی منه رحمتا او را کړی ما ته د خپل طرف نه رحمت فمن ينصرني من الله نسوكتي امداد بو کی زما دا الله تعالی نه ان عصيته کچرینا پرمانی حکم دے الله تعالی نه فما تزيدونني غير تخسير نزيات وي تاسو لرم تاسو مال رم بغیر د نقصان نه ورتوي کوما تاسو زما د مسلې نه شک کوي نو تاسو ته پته نه لګی چې زکم دلیل تاسو ته پیش کوم روغ دلیل لے برابر دلیل لے او دا ما ته زه د خپل طرف نه څه دلیل نه دی زه د هغه چا تابعدار یم چې زمونږ ستاسو رب دی نو زما رب ما له دا دلیل را کړی دی او رحمت یې را کړی چې پیغمبري ده نو چې کله ما ته دا حواله شوي دي او اوس تاسو ما ته وایي چې د پلان نیکه دین چې کوم دی نو تا روان کو په کارو چې تا د هغې لږ حمایت کړی وی نو که تاسو ما په دې باندې وایي چې یاره مجبور وی نو تاسو ته پته ده چې دا نمونه کار کول څه دي دا نافرمانی ده الله تعالی ده که ما دا نافرمانی وکړه نو څوک په ما د الله نه بچ کوي څوک شته چې ما د الله نه بچ کی او که تاسو وایي چې زموږ ملګرتیا وکړه نو دا ملګرتیا کول بغیر د نقصان نه ډوبل څه دي نه نو اوس تاسو لزه انصاف په لاس کې درکو پنځلس کاله علمونه کړي دي او ستا په غټو غټو مدرسو کې ناست دي او تا تو ایراش امنا دا تو هید دو هید چی کئی دا صرف چی کم نینو دا چل لے و آغا چل لے مختلف قسم اجتو نا دا تجوڑ کی راز امنا دی سر مکی نا استاسو پی ایماندارا ہوایی دا قرآن احکام سدی چی پیغمبر ورتوائی کچر استاسو طریقہ میں اختیار کرنو بغیر دا نقصان نا جو سنگا چی دا قرآن و دا سنت مسلی او دا غین والیم خلاب کئی خدای دی کچی اغا دا تمام دنیا کتابو نا ولی نی دا قرآن نا خلاف تے نو صالح علیہ السلام ورته وی که ستاسو د مشران او ستاسو د طریقې اختیار کوم چې کوم تاسو غواړی کومل نو دا خو بغیر د نقصان نه بل څه نه دی او زه دا نقصان نشم قبلولی او زما به امداد څوک کوي که د الله نه نافرمانی مې دا اختیار کړه نو د دې وجه نه د توحید د مسلې نه چې چا خلاف کو نافرمانی ده خان او په دې دوکه نشئ چې سپینه ګیره ده او غټه چوغه ده او غټي تسپی دي او عمری دي او وجونه دي په دې دوکه کېدل نه دي پکار ویا قوم اکوما زما هذه ناقۃ الله دا د اوخه ده الله تعالی لکم استاذ دوپارا آیت النخف ضروها نو پریگ دی دی لرا تاکلو فی ارض اللہ چی خوراک کئی دی زمکی دا اللہ تعالی نا ولا تمسوها او منیز دی کئی گئی دی سکا بیسو ان پا بدای سرا لاس مور لی دی لرا پا بدای بانده فی آخوزا کم نو بنیوی تاسو لرا عذاب قریب عذاب نیز دی صالح علیہ السلام تدیوی کتب غمبر دی گٹی ندی اللہ تعالی استا پا موجزی پا شکل تا لہو خدر کی او خوم دا سی چی لنگی او یا بلار بی نو مطلب دا چې موږ بستا پیغمبري ومنو اغا او صالح علیه السلام چې الله نه دا وغوښته دا الله تبارک وتعالى وی زخه معجزه بدرکم او کبیا دا هغه معجزه قدر او احترام په دی کې نو او خلاف کو بیا هم په کوپر کې بیا هم توحید نه قبلاو او بیا یې اون دغه چې کوم دی معجزه غوښتي او دغه قدر او احترام او نو ساته چې کوم ما پی مقرر کړی نو بیا با دیمان عذابی اغیوی بالکل منگو تا تیاری و خود تداکارو کا اغا اللہ تا سوالو کو اللہ تبارک و تعالی دا گٹی نو خراو باسلا او داسی او خوا چی او رز با غیو بس کلی دا کلی اغا او با او یو رز با کلی اغا او با دا زاندف استعمال لپار راوڑلی او بل رز با غیو پای دوم را کولو چی خواب و وافر مقدار مانی بای پای کولو دوم را پای ولی او دل تورتا اوخه دا الله ویل شي الان که ټول مخلوقات ته الله تعالی دی خدا نوم اضافت نوم د الله د پاره د شرافت ها یعنی لشرافتا مفسرین علما کرام لیکي او دویم نمبر دا چې دا د معجزې په شکل کې الله ورکړې وا د اسباب مطابق په دنیا کې چې وو اوخ ته اوخ سره یو ځای شي او بیا دې بچي پیدا کیږي او بلار بیږي او په خېټه کیږي او بیا راو بیا را دنیا ته راځي نو هغه طریقه باندې نو نو د دې وجه نه اضافتي شرافتن د پاره د شرافت الله تبارک وتعالى ته کیږي دا ستاسو د پاره نه خلا او پریږ دی چې دا پزمکه د الله تبارک وتعالى کې خوراک کوي او تاسو به دې ته نږدې کیږئ نه غوري په بدای لاس په نوړلې دی له په بدای او که تاسو د دې متعلق څه د بدای خیالو ساتو بیا به عذاب په لپیټ کې راځي فعا کرو ها نو زخمی کړه دی خو لرا فقال نو فرمایل ورته هود صالح علیہ السلام تمتعوا فی دارکم فائدہ واخلی پا کورون استاسو کے سلاسط ایام اندری رزی ذالک وعد غیر مکذوب دادا وعدا چند دروغ قلعی چی اوخ زخمی کرا فاکرون ناقتا زخمی کرا او بیا ملک سورة الکمر کی با انشاءاللہ اومد دی واقعی آرائشی او دارنگی سورة العراف کیوم تیرا شیوا نو زخمی کړه دی اوخی لرا او بیا مړه کړه دی اوخی لرا نو د دې نه پس الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته وې چې اوس دې ته د عذاب ا ووروا چې په درې ورځو کې به تاسو باندې عذاب د الله تبارک وتعالى راځي فلما جاء امرنا نرکل چراغ حکم د عذاب زمنګ نجینا صالحا نو نجات ورکوم صالح علی السلام لرا ولذین امنوا ما هو کسان چې ایمان راوړو د سر به رحمت مننا پر احمد سره د خپل طرف نه ومن خزي يوم ميزن او د رسوایه د دغه روزنه ان ربک یقینا رب ستاج دی هو القوی العزیز اغه زور او اغه طاقت ور زور ور دی کله چې زمنګ عذاب الله تبارک وتعالى وی راغه نو یو دا چې د پاس نه आवाज راغه او چې د پاس نه څنګه आवाज راغه نو زمکه کې چې کم نه نو جړک شورو شو رچپا ورته ویني او چې جړک شورو شو په جړک سره چې کم دی بیا دی تباه فراتو ځمکه باندې ټول چې کم دی الله تبارک وتعالى غي تباه کړو او ما کوم چې پاغ ځمکه وسیدا سوکو صالح علی السلام او دغه ملګری الله تبارک وتعالى بچ نو د دې وجینا د الله تبارک وتعالى چې کوم سيزونو د پاره عظمت مونږ ته ویلې چې د دې د عظمت خیال بساتای په کار دي چې مونږ د هغه عظمت وسه وګورئ چا چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شوی شي زون سیز معنی د عظمت خیال نه ساتو د الله د طرف نه مقرر شوی عظمت چو د هغه خیال نه ساتو او ګور څنګه الله تبارک وتعالى په عذاب کې منګ له پکار دي چې اسلامي ټول شعائر الله چې دي چې هغه ته ډیر په عزت او په احترام سره ګورو. بعض خلک پنسی به برکړي پیټای به ښکاریږي, بعضې ظالمان ورسره خاندي وایي دا هغه بډو والا دي. دا معمولی خندا په الله یقینو که سبب د جهنم ګرځېدی شي. ته د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د طرف نه یو طریقه مقرر شوی, وما اسفل من کعبین, هغه پرتوب هغه شیز چې د ګیټو د لاندې هغه دپاره ذکر کړی دی په اور کې دی, په اور کې دی. نو ته هغې ته نه ګورې, دارنګ ګیره چا پرېږي د هغې سره ټوکه کول. اذان شروع شو, مله بل کار نشتې, بس غړزی داسې خبرو ته غړزیدل, داسې خبرو ته مختلف قسم خلک ټوکې پچموزی کوي د دین پورې. دا ټوکه او پچموزا د الله تبارک وتعالی د دین د نخو سره سبب د دخول د جنت ګرځېدی شي. په کار دي چې سړی خیال وساتي. او بیا فرمای واخذ الذين ظلموا الصيحه ونول, هغه کسانو چې ظلم یې کړو چغې, فاصبحوا في ديارهم جاسمين, وګرځېدل دي په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته. دا یې وګوره عذاب چې د پاسه نه پی چغه راله او د لاندې نه ځمکه وړه کېده. کالم یغنو فيها, ګویا ته به وایي چې نه دي اوسېدلی په دې کې. اعلی خبردار, ان سمود کفرو, یقینا سمودیانو کفر وکړو, ربهم په خپل رب باندې. اعلی بعد لسمود, خبردار حلاکت دی د پاره د سمودیانو. الله تبارک وتعالى وی داسې می تبا کړو, ته به وای چې پرون اړو دی پدی کې ونه, یعنی مونډ لاړ اوته دا. اعلی خبردار, ان سمود کفرو, یقینا سمودیانو کفر وکړو, ربهم په خپل رب باندې. اعلی بعد لسمود, خبردار لریوال دی د سمودیانو د فار د سنه د الله د رحمت نه. بعدن یا د فار د لریوال د رحمت یا د فار د هلاکت, هلاکت دی د فار د سمودیانو, لریوال دی د الله د رحمت نه. بعد ویلی شي لریوال ته, نو لریوال څه مطلب؟ لریوال د الله تبارک وتعالی د رحمت نه د فار د سمودیانو. ویلا ثمود اخاهم صالحا, لګلې مو سمودیانو ترور د دی چې صالح علی السلام قال يا قوم اعبدوا الله, نو صلى الله عليه وسلم يا قوم عبادتو كيد الله تعالى, ما لكم من اله غيره, نشتد استاو دو پار سو کار ساز بغیر دی الله تعالی نا. هو انشاكم دی الله پیدا کړی تاسو من الارض دزمکینا, واستعمركم فيها, او بات کړی تاسو په دزمکا کې, فاستغفروه, نو بخانه غواړی دی الله تعالی نا. ثم توبوا الیه, بیا توبه وبا سیدی الله تعالی تا, ان ربی یقینا رب زما چې دی قریب مجیب, نزدې قبل ان کې دی. قالو نو یا صالح, اے صالح, قد كنت فینا مرجوا, تاکی کوی ته په من کې امید والا, قبل هذا, مخکې د دې بیان نه, مخکې د دې مسلې نه, اتنهانا, اے ته موږ منې کای, ان نعبد ما یعبد آباؤنا, د عبادت هغه نه چې عبادت یې کو زموږ مشرانو, واننا لفی شک مما تدعون الیه, او منگا خامخا پشک کی اداغینا چت منگا را بلی اغیتا مریب پشک کی. قالا نویل ورتا صالح علیہ السلام, یا قوم اے قوم زما, ارائیتم, خبر را کئی مالا, ان کنتو علا بینت, ان قیم زپوازه دلیل ماندے, من ربی دے طرف درب زمانا, و آتانی منہ رحمتا, اور اکڑی ماتا دخپل طرف نرحمت, فمن ينصرني من الله, نسوك تي امداد بو کی زما د الله تعالی نه, ان اسويته, کچری نا فرمانی می وکړه د دی الله تعالی, فما تزيدونني, نو تاسو نه زیاته وي مال را غیر تخسیر, بغیر د نقصان نه. ويا قومي, اي قوم زما, هذه ناقه الله, دا د وخد الله تعالی لكم, استاز د پارا ایت النخ, فزروها, نو پریک دی دی لرا, تاكل في ارض الله, چې خوراک کید زمکی د الله تعالی نه, ولا تمسوها, او ما لاس مور لیدې لره منځ دی کیږي د تبسو ان په بدای سره, فیاخذکم عذاب قریب, نو بنی وی تاسو لره عذاب منځ دی, فعقروها, نو زخمی کړه دی خو لره عمره کړه, فقالت متو فی دارکم, نو ویلی شو ورته چې پیدا واخلې په کورونو تاسو کې سلاسته ایام, درې ورځې, ذلک وعد, دا د وعده غیر مکذوب, نه ده دروغ, فلما جاء امرنا, نو هر کله چې راغی زمون حکم, نجینا صالحا نو نجات می ورک صالح علیہ السلام لرا والذین آمنوا ما هو کسان چی ایمان راوڑ د سرا برحمت مننا برحمت سرا د خپل طرفنا ومن خزی او دو رسواینا یوم اذن دروازی د اخر وزینا ان ربک یقین رب ستاچ دی هو القوی العزیز اغا طاقت ور دی او غالب دی واخذ الذين ظلموا الصيحه ون راوني او اغا کسانو لرا چی ظلم کړو چغی فاصبحوا نوگر زیدل دی فی دیارهم پکور نخپلو کی جاسمین پړ مخی پراته کعلم یغنو پیها گویا توای چی ندی وسیدلی دی کی پرون الا خبردار ان ثمود کفروا یقینا ثمودیان کفر کړو ربهم پخپل کفر او پخپل رب باندې الا بعد لثمود خبردار لری والدی ثمودیان لره رحمت تعالی نه خبردار هلاکت ثمودیان لره